بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. الدرس الثالث عشر في السنة الرابعة من الهجرة، غزوة بني النضير، غزوة بني النضير. قال: في السنة الرابعة من الهجرة حدثت غزوة بني النضير وغزوة ذات الرقاع وغزوة بدر الآخرة، ولم يكن فيها حرب إلا في بني النضير. درس ابن تاتو مواقع ومن هجرية، فيتا بني النضير. نسمى مؤلف رحمه الله فتك مواقع ومن هجرية ولزوكا فيتا بني النضير ما غزوة ذات الرقاع، فيتا ذات الرقاع ما غزوة بدر للآخرة، نفت في بدر أمر اليمش. قال: ولم يكن فيها حرب، نها تطويق ومفجان كتكبيت هيفي إلا في بني النضير، استقوى كتكبيت في بني النضير. بني النضير قبيلة من اليهود المدينة، بني النضير قبيلة كتكم يهود ومدينة، كنا بني قيلقاع أبان القريضة أبان النظير، هذه قبيلة متافق للقوم التوالى بسكن يومئين مليون مولي قبل أهله تهاري لشاء تنبوء أحد. قبيلة فيلي هل بن النظير عماله عوام يهودي walikuwa na matumaini makubwa baada ya Uislamu kushinda katika vita vya Uhud. Ikawa kuna amani wanaochengeza katika nafsi zao ya kwamba wanaweza kuwapiga vita Waislamu, wanaweza kuondosha Uislamu, licha ya kwamba muda mrefu walikusha kata tamaa na hilo, lakini walivyoona namna gani mtume na masahaba wake walipigwa katika vita vya Uhud, kwa kuna jambo la matumaini waliliweka katika nafsi zao. Kwa hiyo kaona huu ni muda wa kutengua ahadi zao na kuondosha Muhammad na wafuasi wake wote katika mji wa Madina, ili warudi katika izza na utukufu, kwa sababu baada ya mtume kuingia katika mji wa Madina walikuwa wana mikataba juu ya kuishi katika hali ya umoja na amani na wala kutoingiliana katika yao. Sasa alipotekezea ikra ghazwati Uhdi, walibadilisha fikra hiyo na wakaona wana nguvu ya kuwapiga vita Waislamu. Kwa hiyo anasema kana bainahum wa baina almuslimina uhud, kulikuwa baina yao na baina Waislamu kuna ahadi. أن يؤمن كل منهم الآخر، كلا موجة تتهاوى أن تنزاك أمان وسفامياني وسنجلياني وسوى خلفاء وويمين ديديا وليرضوا بغت فنجون. أنا سيما قدم إليهم الرسول مع بعض أصحابه اليوسيلي ثوم قواه نا بعد نصحاب وكه، اتفق جماعة منهم على قتله، بس وقافكيان قوم لتتكواه يؤكموا ومتون. هنا هيك اغتيال تنظمية متون قموا إلى من يكونوا أما إلى فنيك سانا فمشيخ أسكت كميجة يمن مشيخ يلقوا كل ونالين وصابكم اغتيال من فنيك وكيف توفين ونموا. Kwa walitengeza muamara wa kumwita mtume katika sehemu alafu wamuue mtume, ima wapige mapanga kwa ujumla wake au mmoja alikaa sehemu ya juu, ikawa yuko na jiwe aliacha kwa mtume limtoe roho. Nasema faalima rasulu sallallahu alaihi wasallam bidhalik, mtume akalifahamu hilo. Fakharaja min indihi, mtume akatoka kwa wao. Watabiahu ashabuhu, na akafata na masahaba wake. Thumma arsala ilayhim ya'muruhum bil khuruj min al bilad, kisha hapo hapo mtume akapeleka ujumbe kwa wao, anawaamrisha watoke wote, watoke katika mji wa Madina. Fa ata'u thumma imtana'u, kwanza wakamtii kisha wakajizuia. Fa hasarahum ar-rasul, mtume akawazingira wote. Hatta sa'aluhu al-khuruj, mpaka walipomwomba ruhusa ya kutoka. Faadhina lahum, kawaruhusu. Fakharaju biamwalihim wanisaihim wa auladihim, wakatoka na mali zao na wake zao na watoto wao. Wama yastatiuna hamlahu ala al-ibil, na wala hawakuweza kubeba mali zao juu ya ngamia. Illa alat al-harb, isipokuwa zile vile vyombo vile vitu vifaa vile vya mapambano vile walivibeba bila ya kuwa na muhali. Mwaka wa nne hijiria, sanata rabia min alhijra, hadathat ghazwatu bani Nadhir, mwaka huu palizuka vita vya bani Nadhir. Wa ghazwatu dhatu ardhiqa, na vita vya dhati rifa. Katia nambari, kharaja ilaiha ar-rasul baada ghazwat bani Nadhir, mtume alitoka kwa wao baada ya hivi vita vya bani Nadhir, katika vita vya dhati rifa. Wa maahu 700 muqatil, akiwa na watu 700. Limuharabati qabail min Najdi, kwenda kuyapiga vita makabila yaliyopo katika sehemu ya Najdi. Tajammau liqitalihi, yaliyojikusanya kwa kumpiga vita mtume. Na kama tulivyosema, ilipatikana amali kubwa kwa qabail almushrikin, ambao walikuwa pembezoni ya mji wa Madina. Kwa sasa tunaweza kupiga vita mtume, na hofu kubwa iliyokuwa imewakabili wao kwamba huyu mtume jambo lake likienea katika ulimwengu kutokuwa na nguvu sisi. Na walikuwa wanaona katika mji wa Madina nguvu ya Kiislamu inapenya na inazidi kuwa baada ya siku baada ya siku siku baada ya siku. Kwa hiyo walijikusanya wakasema, tupige vita mtume. Kwa hiyo mtume akawapiga vita wao, wahum banu Thalaba wa banu Nuhayl. Falamma sami'u bikhurujihi, zama waliposikia kutoka kwake mtume, harabu tarikina nisaahu, hii ni katika dhatu ardhiqa, walitoka wakiwa ni wenye kuacha wake zao. Thumma raja'a ba'dhuhum liqitalihi, kisha baadhi yao walipokumbuka kwamba wameacha wake zao wakarejea kupiga vita mtume. Wakana almuslimuna yusalluna salata alkhawf, Waislamu wakawa wanasali sala ya khofu. Falamma ra'awhu, zama walipowaona Waislamu, alqa Allahu fi qulubihim ar-ru'b, Allah akaweka katika nyoyo zao woga. Walam takun harb, wala akatokezea mapambano. Wafi hadhihi alghazwa nazala Jibril alayhi salam bisalati alkhawf wa rukhsati at-tayammum, na katika vita hivi ndipo alipoteremka Jibril na salatu ya khofu na ruksa ya tayammum. Katika vita hivi ndipo alipofaradhishwa jambo hilo, kama tunavyoona katika hawadith. Qala, anasema wa ghazwatu badri min akhira, na pia ghazwatu badri min akhira. Kwa hiyo dhatu liqa' imeitwa dhatu liqa', anasema muarrikhun kwa sababu ya moja ya mambo matatu. Riqa' ni kipande cha nguo kilichochanwa, kipande cha kitambaa au nguo. Wanasema dhatu liqa' kwa sababu bendera zao walikuwa wamezichana, yani wamechana mashuka yao wakatengeza bendera. Hii maana ya mwanzo. Maana ya pili, dhatu liqa' anasema kuna shajara inaitwa dhatu liqa', lakini maana ya tatu ndio ya sahihi, anasema ilikuwa ardhi yake harru jitu. Kwa hiyo ikawa masahaba wanajifunika vitambaa katika miguu yao, wanaweka vitambaa la arjulihim ili kupunguza ule ukali wa joto. Kwa hiyo ikaitwa vita vya dhatu zika. Hii ni maana iliyokuwa mashuhuri na sawa katika kutubu sira. Wa ghazwatu badrin al-akhir, atia nambari hapo. Ghazwatu badrin, kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ilayhi, tume alitoka kwenda katika sehemu hii. Wa ma'ahu 1500 rajul, akiwa na watu 1500 likitali abi sufyan, kwenda kumpiga vita abu sufyan, sababu abu sufyan aliweka nadhiri na makubaliano baada ya vile vita vya Uhud kwamba atakutana tena na mtume na atakuja katika sehemu ya Badr. Alladhi awada almuslimina bi Badr, ambaye aliwaahidi Waislamu katika vita vya Badr kama mara kama ilivyopita. Walakinahu lam yatamakkan min alwafa'i wa'dihi, lakini Abu Sufyan hakuweza kutekeleza ahadi yake. Bal arsala Nu'aym ibn Mas'ud ila al-Madinah, bali alimtuma Nu'aym ibn Mas'ud kwenda katika mji wa Madina. Liyurhiba al-Muslimina, ili awakofishe awatie hofu Waislamu. Na yote yanafanyika Abu Sufyan kipindi hichi hakuslimu, kwa sababu Abu Sufyan baadaye akawa ni mkwe wa mtume. Alimwozesha nani? Mwanawe nani? Habiba. Alimwozesha mwanawe Ummu Habiba binti Abi Sufyan. Mmoja katika aliyotokezea kwa Ummu Habiba, Ummu Habiba alimuomba mtume amuoe dada yake, baba mmoja mama mmoja, ili awe mke mwenzake. Mtume akawashangaa jambo hilo, lakini akamwambia lastu bimukhliyatin lak, ninajua siko peke yangu, kwa hiyo bora mke mwenza awe ndugu yangu, baba mmoja mama mmoja. Ikawa mteremka aya kabla ya hapo ya kukataza an tajma'u baina al-baytayn. Almuhimu anasema بل أرسل نعيم بن مسعود إلى المدينة ليرهب المسلمين. وقدم نعيم المدينة أتوسيل نعيم أشكم المدينة وقال قسم إن الناس قد جمعوا لكم نعم بينان أتوى مدينة الصحابة وقال شاك سنينك وعليين هكو قسم بيتنا فاخشوهم وغفين زادهم إيمان هذه الأمر يقول شيء إيمان. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, na akasema sisi kesho yetu ni Allah na ni mbora tegemeo. Falamma wasala rasul ila Badr, zama alipowasili mtume katika vita katika uwanja wa Badri, wajada aba Sufyan kad haraba biman maa, akamkuta Abu Sufyan ashakimbia na wale ambao wako pamoja naye. Kwa hiyo alitekeleza, kwa sababu moja katika sifa ya Waarabu walikuwa ni watu wenye kutekeleza ahadi zao, hawakuwa watu na uongo, hawakuwa ni watu wenye khiana, walikuwa ni watu wenye kutekeleza ahadi. Kwa hiyo midamu ameweka ahadi, lazima itekeleze. Yamkeweka ahadi katekeleza, lakini akaondoka ikaa katika sehemu ya Badri, anasema kwa muda wa siku nane akawa anasubiri, lakini aliposikia habari mtume anakuja akaondoka. Ama almuslimun fanqalabu binimatin min Allah, ama Waislamu wakarejea kwa neema itokayo kwa Allah. Wa fadlin na fadla, lam yamsashum suun, hawakupikwa wao hawakushikwa na baya lolote. Wattabau ridwan Allah, na wakafata radhi za Allah. Wallahu dhu fadlin adhim. Kwa hiyo hii inaitwa ghazwatu badrin lilakhira, ghazwatu lilbadrin lilakhira, na imeitwa Badri kwa sababu imetokezea katika sehemu ya Badri, katika sehemu ya Badri. Lakini ukizungumza vita vya Badri asli ni vile vya mwanzo, lakini hii mtume alitoka na masahaba kwa ajili ya kumfuata Abu Sufyan, akawa tayari ameshakimbia. Walam yakun fiha harbun illa fi bani Nadhir, hakukuwa na harbu katika ghazwatu Badr al-akhira wala ghazwatu dhati al-riqa'. Dhati al-riqa' tumeona wale mabwana walikimbia wakaziwacha familia zao, na baadhi yao wengine wakarudi baada ya kukumbuka wameacha watu wao. Anasema Banu Nadhir qabilatun min yahudi al-Madina, hili ni kabila katika mayahudi wa Madina, ambalo kana bainahum wa bainal muslimina uhud, ilikuwa baina yao na baina ya Uislamu kuna ahadi. Lakini kama tunavyojua sisi, naakithina bil ahd, hawa ni watu wenye kupingana, si wenye kuzitekeleza ahadi zao. Na yote hii kwa sababu ya baghdh wal hasad iliyopo katika nafsi zao. Mayahudi ni watu ambao wenye husda, ni watu wenye kusifika na husda, na ni watu ambao wenye uovu. Kwa hiyo ilikuwa kile wanavyoona dini ya Uislamu itafakana kwenda mbele, ili jambo likawa linawashughulisha na kuona kama wamefanya haraka kuweka makubaliano na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ajili hiyo taamaru, wakafanya muamara, makubaliano wakusanyike umke Muhammad katika sehemu fulani, lakini wakati wa kikao hicho wafanye ihtiyari kumvamia Mtume na kumuua. Hicho ndicho walichokipanga. Anasema kadina ilayhim rasul maa baadhi ashabi, Mtume aliwasili wauawa pamoja na masahaba wake. Wattafaqa jamaatun minhum ala katlihi, likakubaliana kundi katika wao limuue. Wakaafikiana kwamba wamuue Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume akafunuliwa wahi akapewa habari, akafunuliwa wahi akapewa hii habari. Alima ar-rasulu bidhalika, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalitambua hilo. Wa kharaja min indihim wa tabi'ahu ashabuhu, akatoka kwa wao haraka haraka pale ambapo alipojua tu ile azma yao, akatoka kwa wao na masahaba wake wakamfuata. Kwa hiyo anasema hiyo ndiyo sababu ya ijlai rasul, ijlaihim, yani ijlai bani nadhir, sababu ya Mtume kuwatoa, kuwang'oa hawa bani nadhir katika mji wa Madina, kwa kuwa walikaribia kumuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii yote ni kujenga matumaini baada ya Mtume kuwa mshindwa katika vita vya Badri, vita vya Uhdi. Na hii inaitwa ghadri, inaitwa ghadri, mtu kumfanyia khiana mtu, kumfanyia ghadri mtu katika jambo ambalo washafikiana, baadaye akaja kutengua ahadi hiyo. Qala, nasema thumma arsala ilayhim ya'muruhum bil khuruj min al-Madina, kisha Mtume akapeleka ujumbe kwa wao, anawaamrisha wote watoke katika mji wa Madina, anawaamrisha wote watoke katika mji wa Madina. Kwa hiyo Mtume alipofika tu kule alipokuwa anakusudia kwenda, akapeleka ujumbe kwa wao, na alimtuma Muhammad ibn Salam aende kwa wao, akawaambia ukhruju min biladi faqad hamamtum bima hamamtum min alghadr, tokeni katika miji yangu, mimi nimeazimia nitakiazimia katika jambo la ghadri, kuvamia na kufanya jambo lisilokuwa la sawa. Kwa hiyo wakajitazama, wakaona kweli tumeenda kinyume na ahadi. Kwa hiyo akajipangapanga kuondoka, kisha baadaye wakaona nguvu wako nayo, hakuna cha kufanya isipokuwa ni kupambana na kukabiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma mtana, kisha katiana ngalia, anasema wa sababu mtinaihim anna ikhwanahum almunafiqin arsalu lahum, na sababu ya kujizuia kwao kwa madugi zao wanafiki waliwapelekea ujumbe, yakuluna, wanawaambia la takhruju min diyarikum, pana msitoke katika miji yenu, la in ukhrijtum lanakhrujanna, wallahi kama nyinyi mtatolewa sisi tutatoka pamoja na nyinyi, wala nuti'u fikum ahadan abada, wala hatumtii yoyote katika nyinyi milele, wa in qutiltum, na kama mtapigwa vita, lanansurannakum, sisi wallahi tutakunusuruni, wallahu yashhadu innahum lakadhibun, Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo, wanafiki ni waongo. La in ukhriju la yakhrujuna ma'akum, pale walipotolewa hawakutoka pamoja nao, wala in kutilu la yansurunahu, na pale walipopigwa vita hawakuwa nusuru, si wenye kuwa nusuru, wala in nasaruhum, na kama hata kama wangewanusuru layuwallunna aladbara thumma la yunsarun. Allah angewakimbia wakawa kwa migongo kisha wasinusuriwe. Waqami alyahudu biuudihim, basi mayahudi wakajenga tamaa kwa zile ahadi za wanafiki. Wanafiki ni waongo, ni watu ambao wenye uongo asli, na zile zilizotajwa katika hadithi ni alama zao, si watu wenye kutekeleza ahadi. Wamtanauna, wakajizuia. Walamma kuridu lam yarau min almunafiqina, zama walipotolewa, kuridu walipofukuzwa katika mji wa Madina, hawakuona kwa wanafiki wote, hawakuwaona wanafiki. Man saadahum, wale ambao waliwasaidia. Kama akhbarahum, kama alivyowapa habari. Kwa hiyo walipokuwa wakijiandaa kuondoka katika mji huo wa Madina, mmoja katika wanafiki akawaendea wao, akawapa habari ya ile azma walioiweka, la takhruju min diyarikum wa nahnu ma'akum, sitoke bwana katika miji yenu, sisi tuko pamoja na nyinyi. Kwa hiyo Mayahudi wakajenga matumaini kwa ahadi hii, na wakamchelewesha kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaamrisha watu wajiandae kwenda kuwapiga vita, na zama watu walipojiandaa kwa wao, Mtume akatoka. Wastamal ala lmadina ibn ummi maktum, na Mtume akampa uongozi katika mji wa Madina ibn ummi maktum, na akampa bendera ya kutoka kwenda katika vita Ali ibn abi Talib. Amma banu Nadhir, walichokifanya wao tahassan fi usuni, sababu washachelewa kutoka. Kwa hiyo wakatafuta ngome katika nyumba zao, na wakadhani kwamba nyumba zao zitawazuia, na Allah, Mtume akawazingira kwa muda wa siku sita, akawa amewazingira. Kisha akaamrisha ikachwa ile mitende ambayo ilikuwa ina tia nguvu wao. Alafu Allah akaweka katika nyoyo zao woga, na wala hawakumwona Abdullah ibn Ubay bin Salul akiwasaidia, bali aliwaacha mkono kama alivyoacha mkono Bani Qainuqaa kabla yao. Na wakamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam awape fursa ya kuweza kutoka na azuie kumwaga damu zao, na kwamba wao watakibeba kile ambacho kilichobebwa tu, watachukua kile ambacho kilichobebwa tu na wanyama wao, watachukua chochote. Mtume akawaruhusu, baada ya hiyo hakuwapiga vita. Sokeni wakatoka kwa hali ya amani, wakiwa wamepakia katika wanyama wao alatu lharb, anasema wamepakia alatu lharbi, vitu vya vita tu. Wasara alyahud yakhrubuna buyutahum biaidihim faila yaskunuha almuslimun, kwa walipokuwa wakitoka, mtu anajua nyumba hii sikaitenya, ikawa anaivunja vunja ile nyumba kwa mkono wake, ili Waislamu watakaokuja wasije kuishi, kama vile wagombana bwana mwenye kodi bwana nyumba yule, ikawa sasa kuharibia mpango yako, ukawa naivunja nyumba ili mkihesabu. Kawa wanafanya hivyo Mayahudi, wanamua nyumba zao biaidihim, kwa mikono yao wenyewe ili Waislamu wasije wakakaa. Na walipotoka hao Mayahudi wakafikia katika sehemu ya Khaibar, wakaifikia katika sehemu ya Khaibar baadhi yao, na kiongozi wao mkubwa alikuwa ni Uyay ibn Akhtab na Salam ibn Abi Tuhayr. Uyay ibn Akhtab na Salam ibn Abi Tuhayr, baadhi yao wakaenda katika miji ya Adhraat, sehemu ya Adhraat katika miji ya Sham, na baadhi yao wakaslimu wakaingia katika Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yuqammis rasulullah ma akhadha min bani Nadhir fa innahu fi fai'in lam yujaf alayhi bi khayli wala rika, hakufanya khums kile alichokipata kwa Mayahudi hawa bani Nadhir, bali ikawa hii ni fai moja kwa moja ya nani? Ya Allah Mtume wake. Ma afaa Allahu ala rasulihi min ahli alqura lillahi walrasul walidhil qurba waliyatama walmasakin wabni sabil. Kwa sababu hii ni alfai, alfai ni ngawira inayopatikana bila kupigana vita. Kwa hiyo kile walichokiacha Mayahudi ikawa ni ngawira kwa Uislamu ambayo ni fai, ambayo hakupigana vita. Anasema thumma arsala ilayhim yamuruhum bilkhuruji min bilad faataau na thumma imtanau fahasarahum, Mtume akawazingira wao arrasul hata saaluhu lkhuruja, mpaka walipomwomba watoke, yani faadhina lahu, mtume akawaruhusu, wakharaju biamwalihim, wakatoka na mali zao, wanisaihim, na wake zao, waaulani na watoto wao, wama yastatiuna hamlahu ala libli, wakatoka na kile wanachoweza kukibeba juu ya ghamia. Wama yastatiuna almauna الموصول والذي يستطيعون حمله على الإبل وكتوك نكيل الأنبات والتكيوز وكيبيبا ينغمي إلا آلة الحرب يسقطوا بفابع بيتهيب ويتقناج هاقو بياتش وكتقناج مدى كمودة. الدرس الرابع عشر زين السنهي أنا سمع في السنة الرابعة نزل تبريد في غزوة ذات الرفاع بصلاة الخوف, وفي هذه الغزوة أيضا نزلت رخصة التيمم. Katika mwaka wa nne pia aliteremka Jibril katika vita vya Dhati Rifaa, akaja na sala ya khuf, sala ya vita. Na katika vita hivi vile vile aliteremka ruksa ya kutayamam, jambo la kutayamam lilipatikana katika mwaka huu, mwaka wa nne Hijria. Qala wa fi hadhihi sanatu tuwfiya Zainab zawju ar-rasul wa abu salamata ibnu ammatihi وهو أخو من الرضاعة. نكتك مكهو الفيشوى انك وامتوم بين زينب زوج الرسول. زينب من انك بكي أنبي يا قول وفاك لتوقع بنقوم صاب زينب منذ لكون انك ونن زيد وامتوم لكوا حتاك زيد أموات زينب هو ورابي لكون تبني تنقوم لي امتوك بسي أنا نسبي شوناي. قوي زيد القنيت زيد بن محمد نيكا الله هاي حليتاكي سلام أخي جاكو جفين. قوي كوا زينب أميوليونا زيد كني كوا حكونا مكافرة يعني كفاءة إلى زيد اللي قنيت تكواتوما لا زينب قنيت قريش وشكوف قوي يكون يتمتد زياو يسقسوكو كتكندوي كوا إمين. نا تهاري أنا اليوم تومي زيد أكي مواتي زينب أنا أمبيش أموهي ويكا أنا مبيا تخشى الله وتخشى الناس وتخفي ما وتخفي في نفسك الله أحق أن تخشى لما قضى زيد منها وطر أنا زيد بخجة كآية ويقول الله أمبيش تومي أموهي أقول دو شولي وباب أبو حوقوة في شرية وزين. في موجة كتك السيطة مبارك وفي تتنايو زينة ومبا دعياك من المشاة تتكن بالدين. وأبو سلمة ابن عمتي لأبو سلمة بين توتو وشنغزياك توتو وشنغزياك وهو أخوه من الرضاعة لين بجياك وكنيون. أبو سلمة آلي نيونيشوا وموجة نمتو من أنا هويبة الأسلامية هو لهم باو ولو نيونيش يعني انتم الانيونيا فمجنا أبا سلمة فطويبة الأسلامية طويبة بلك أن مولا أبي لهب مكهور وأبو لهب. لسا أم حبيبة لنتاج تتوى أبي سفيان ألم لذهرشية انتم أمويد داياتي أبا موجة ماما موجة أو يمكن منزاك كنا نشنغا وتحبين ذلك إبنا لتاك إذا سنة نعم. لماذا؟ لأن حدثنا أصاب سيت من أنبيوة أنه أو أنك ستتزوج يتموى بنت أبي سلمة وما يتموى بنت أبي سلمة تمين أقام أنبيا حتى كما سيكون ربيبة sababu mtume alimlea nani binti Abi Salama, sababu aliishi na Umu Salama, alimlea baada ya kufa Abu Salama, mtume alimwoa Umu Salama. Kwa hiyo alikamlea mtoto wake wa kike. Sasa akamwambia hata kama angekuwa huyu si katika rabiba wale watoto waliowalea ambao ni haram, mtu akiwa anamlea mwanamke anamlea binti alafu mama yake akamwingilia, kwa ni haram kumwoa huyu binti kwa mama yake amemwingilia, na kimemwoa mama mtu kisha akamwingilia ni haramu. Kama hajamwingilia si haramu mtoto kumwoa. Anaambia basi kama singekuwa ni mtoto wangu wa kumlea, pia huyu ni mwanangu mimi. Mwanangu vipi? Kwa sababu baba yake tumenyonya ziwa moja, na hivyo manake mtu anaponyonya na mtu ziwa moja manake hukumu yake kama nesa. Kwa hiyo mtume afai kumuoa yule kwa sababu ni mtoto wa bibi yake wa kunyonya. Yule mtoto anamuita mtume nani? Ammi. Mtoto yule anamuita mtume ammi. Sawa, ndio anasema Abu Salam ibn ammati wa huwa akhuhu min ar-ridha'. Pia akawa amefariki katika mwaka huu, na pia tazawaja ar-rasul umm Salam. Hapa ndipo mtume alipomuoa nani? Umm Salam. Umm Salama katika kile kisa mashuhuri, alipokufa mumewe akawa anaona hakuna zaidi ya Abu Salama. Lakini mtume alimfundisha anapokufa mtu akiwa na mtu wake aombe dua, Allahumma khluqni khairan min, ipe mbora zaidi ya huyu. Jiuliza, kuna mtu bora zaidi ya Abu Salama? Aja mtume kumwona. Wafiha ulida Husayn bin Ali, wafiha amara rasul Zaid bin Thabit an yataallama kitabat al-yahud, alifundisha uandishi wa Mayahudi liyaktuba lahu ilayhim, ili awaandikie wao, wayaqra'u lahu ma yaktubuna ilayhi, na apate kusomea yale ambayo anamwandikia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.